3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgżoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Beniamin Filip. Decyzja najpóźniej w czwartek. Trybunał Konstytucyjny bada, czy nieograniczony dostęp służb do bilingów obywateli jest zgodny z ustawą zasadniczą. Rodzice sześciolatków nie dają za wygraną. W stolicy co czwarte dziecko nie pójdzie od września do szkoły, bo ma odpowiednie zaświadczenie z poradni. W ciągu ostatnich lat liczba rozwodów w Chinach wzrosła o 133%. Skąd ten trend, wyjaśni za chwilę nasz korespondent. Po bilingi obywateli może sięgać 10 służb specjalnych, a do tego sądy i prokuratura. Trybunał Konstytucyjny bada, czy jest to zgodne z ustawą zasadniczą. Odpowiedź poznamy najpóźniej w czwartek, bo sędziowie dali sobie 3 dni na zapoznanie się z połączonymi wnioskami prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich. Na razie każda ze stron broni swoich racji, a argumentom przysłuchuje się Ksenia Maćczak. Sprawa jest wyjątkowa i bardzo skomplikowana, bo wątpliwości co do konstytucyjności zaskarżonych przepisów jest całe mnóstwo, mówi Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich. Ustawodawca w sposób nieprecyzyjny uregulował pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych, dlatego że bardzo szeroko określił tutaj uprawnienia służb. A to, jak tłumaczy konstytucjonalista profesor Marek Chmaj, powoduje, że obecne regulacje są zagrożeniem dla społeczeństwa obywatelskiego. W imię walki z terroryzmem ogranicza się nasze prawa czy wolności i pozwala się służbom na daleko idącą inwigilację. Ale szef CBA Paweł Wojtunik zapewnia, jego służby nie nadużywają prawa. Te wszystkie uprawnienia służą państwu, one nie służą jakimkolwiek złym intencjom. Bo często eliminowanie grup przestępczych jest możliwe właśnie dzięki uzyskiwaniu danych telekomunikacyjnych. Z kolei przedstawiciele ABW wskazywali, że na 56 milionów kart SIM w Polsce ponad połowa to karty prepaidowe, czyli takie, które można kupić bez podpisywania umów, a to nimi najczęściej posługują się środowiska przestępcze oraz obce wywiady. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Prawie 25% sześciolatków z Warszawy nie pójdzie we wrześniu do szkoły, dowiedziało się w stołecznym ratuszu Polskie Radio. Ich rodzice postarali się o specjalne zaświadczenia, które na rok odraczają obowiązek szkolny. Dzieci zostały przebadane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które określają dojrzałość szkolną. Z ponad 9300 warszawskich sześciolatków zaświadczenie pozwalające zostać w zerówce ma 2300 maluchów. Czy będzie dla nich miejsce? Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk zapewnia, że tak. My oczywiście na bieżąco, obserwując te dane, które do nas pływają, dostosujemy odpowiednią liczbę miejsc dla sześciolatków w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Rodzice, którzy obawiają się posłać sześcioletnie dziecko do szkoły, szukają pomocy w poradniach nie tylko w stolicy. W województwie śląskim po opinię zgłosiło się ponad 3,5 tysiąca maluchów. Tam wydano 525 opinii odraczających obowiązek szkolny. Psychologowie jednak zastrzegają, ocena dojrzałości szkolnej w styczniu wcale nie musi być taka sama jak we wrześniu, bo dzieci w tym wieku rozwijają się błyskawicznie. Na inne problemy zwraca uwagę Maria Zapolska-Downar z Warszawskiego Instytutu Psychoterapii i Rozwoju. Dosyć dużym procentem, przynajmniej z moich obserwacji, są to niepokoje rodzica, a nie są poparte merytorycznymi kryteriami. Także okazuje się często, że dziecko jest bardzo dobre. Od września tego roku do szkoły powinny pójść wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. Policjanci z Gryfowa Śląskiego uratowali życie pijanemu mężczyźnie, który leżał na rynku w centrum miasta. 46-latek trafił do szpitala. Gdy zmógł go alkohol, mógł mieć nawet 8 promili we krwi. Kilka godzin po tym, jak znaleźli go policjanci, badania wykazały, że alkoholu w organizmie miał już nieco mniej, informuje Mateusz Królak z Komendy Policji w Lwówku Śląskim. Mężczyzna ten był kompletnie nieprzytomny. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Po badaniu krwi okazało się, że miał 6 promili alkoholu we krwi. Także na pewno był to dosyć solidny wynik, jeśli chodzi o zawartość alkoholu. Bo oficjalne stężenie, które uznaje się za śmiertelne, to 5 promili. Uratowany mężczyzna nadal jest w szpitalu. Chińscy demografowie biją na alarm, Chińczycy coraz chętniej się rozwodzą. Problem jest poważny, bo liczba rozwodów w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła o 133%. Z badań wynika, że w metropoliach 1/3 nowych małżeństw nie przetrwa nawet kilku lat. Skąd wziął się ten problem, dociekał Tomasz Sajewicz. Ale rozwodów Chińczycy po części tłumaczą liberalizacją norm społecznych. Choć trudno to sobie wyobrazić, jeszcze nie tak dawno, aby uzyskać w Chinach rozwód, trzeba było mieć pozytywną opinię zakładu pracy, a co najważniejsze, komitetu osiedlowego. Te regulacje już nie obowiązują, ale w państwie środka rośnie presja wywierana przez rodziców na jak najszybszy ożenek dzieci, często jedynaków. To skutkuje nieprzemyślanymi decyzjami i ma odbicie w statystykach. Najgorzej jest w metropoliach. 2 lata temu w Pekinie na ślubnym kobiercu stanęło 164 tysiące par. W tym samym roku rozwód wzięło ponad 50 tysięcy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport w Trójce. Miała być Halinka. No właśnie, powiem państwu, że po tym, co usłyszałem dzisiaj na temat występów sportowych Halinki rano, to w ogóle człowiek przychodzi do tego studia, jest nieswój. Że co? To jest, nie swój. No to prawda. Michał Olszański. No, a mam swoim głosem przeczytać, czy mam cieniutki zrobić? Zrób głos Halinki. No to na koniec. Zaczniemy poważnie, dobra? Karol Jabłoński po kapitalnym występie w bojerowych mistrzostwach świata wrócił na wodę i poprowadził szwajcarski jacht Niemis do zwycięstwa w międzynarodowych regatach żeglarskich rozgrywanych w pobliżu wyspy St. Thomas na Karaibach. Z 7 wyścigów jacht prowadzony przez Polaka wygrał aż 6. Jabłoński jest uznawany za jednego z najlepszych na świecie sterników. Przypomnę, startował w słynnych regatach o Puchar Ameryki. Już w piątek, 4 kwietnia w Warszawie rozpocznie się tenisowy mecz drugiej grupy strefy euroafrykańskiej Pucharu Davis. Polska zagra z Chorwacją. Stawką tego meczu będzie udział w barażach o grupę światową. Mecze singlowe, jak zapewne państwo wiedzą, zagrają Jerzy Janowicz i Michał Przysiężny. W deblu oczywiście zobaczymy Mariusza Fürstenberga i Marcina Matkowskiego. Ozdobą całego meczu powinien być pojedynek Janowicza z Marinem Ciliciem, którego Polak pokonał w 2012 roku w Paryżu. Jerzy świetnie zna tego rywala. Marina znam bardzo dobrze, wiem jak gra, wiem jaki ma styl gry. Będzie trzymał mnie cały czas w korcie, przebijał jak największą ilość piłek. Ja muszę zagrać agresywnie, dlatego właśnie sobie zażyczyliśmy z drużyną, żeby ten kort był szybki, żeby piłki nam pozwalały na prowadzenie własnej gry. To przywilej gospodarzy rzeczywiście można dostosować nawierzchnię do swojego zespołu. Mistrzyni Uniwersjady z Trydentu Maryna Gąsienica Daniel zajęła w szpindlerowym młynie Exekpo pierwsze miejsce z Marią Dubrawską w międzynarodowych mistrzostwach trzech w slalomie Gigancie. Trzecia była kolejna z Polek Katarzyna Wąsek. Miejmy nadzieję, że to zwiastuje lepsze występy naszych narciarzy alpejskich. Co robi Robert Lewandowski? Jak państwo wiedzą, nie poleciał z drużyną Borussii Dortmund do Madrytu na jutrzejszy mecz Ligi Mistrzów z Realem, bo ma kartki. Zamiast tego udał się z żoną Anną do Monachium i szuka tam domu. Zdjęcia opublikował bulwarowy dziennik Bild, pokazując Lewandowskiego, jak szuka willę, których wynajęcie kosztuje między 7,5 a 10 tysięcy euro miesięcznie. A jak ktoś ma pieniądze, to sobie taką willę może wynająć. To ostatnia wiadomość? Nie, ostatnia jest teraz o lampę. Czyli teraz pod Halinkę idziemy? No nie, no to ostatnia będzie pod Halinkę. No ta jest ostatnia teraz. No to proszę. Maciej Lampę został wygrany najlepszym koszykarzem marca w lidze hiszpańskiej. Zawodnik Barcelony w ubiegłym miesiącu notował średnio 19 punktów i 8 zbiórek. Jego zespół wygrał wszystkie 4 mecze. Prowadzi niepokonany w wielu spotkaniach Real Madryt. Barcelona jest trzecia. Tak. Dziękuję ci, Halinko. Weź jeszcze prognozy, Martin. Proszę państwa, wieczorem i w nocy będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Zimno, od minus 6 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i plus 3 na Dolnym Śląsku. Ale jutro będzie pogodnie, więcej chmur na Dolnym Śląsku i tam może przelotnie padać. Temperatury od 7 w Gdańsku do 13 w Rzeszowie i 15 we Wrocławiu. To był Barry White. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zaoszczędzić 17 tysięcy złotych? Wystarczy kupić nowe Volvo S60, V60 lub XC60 z bogatymi pakietami wyposażenia premium lub sport, ze skórzaną tapicerką, reflektorami Xenon, nawigacją i pakietem gwarancyjnym Volvo 5 lat. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna.

15 minut po 17 u nas, 15 minut po 8 rano w Portland. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. To jest wyprawa życia zapewne. Kilka tysięcy kilometrów już za Tomaszem Gorazdowskim, ale kilkadziesiąt tysięcy kilometrów przez Ameryki jeszcze przed Tomaszem Gorazdowskim, który teraz jest w Portland. Dzień dobry, witaj na antenie. Witam, dzień dobry. Dzisiaj mam nadzieję wszystko okej. Okay. Słychać rewelacyjnie. Jakieś kontrole policyjne miałeś po drodze? Nie, jedziemy na razie na czysto. Jeżeli spotkania z policją, to tylko i wyłącznie uśmiechy. Jedziemy zgodnie z przepisami, aczkolwiek poruszamy się szybko, coraz szybciej. Na początku te przebiegi były dość długie, a teraz dzieje się więcej, niż jesteśmy w stanie obejrzeć, niż jesteśmy w stanie posmakować. No i właśnie, jeżeli chodzi o smakowanie, to jedzenie, wczoraj zapowiadałem, że spotkamy się w Portland z jedzeniem, bo jedzenie w takiej podróży to jest jedna z większych przyjemności, pod warunkiem, że ma się na te przyjemności czas, a brak czasu jest największą naszą bolączką. Ale naszym przewodnikiem w Portland, po gastronomicznym Portland, tak jak się umówiliśmy, była przesympatyczna pani Ania. Przyjechałam do Portland z Warszawy. Bardzo prozaiczna historia, zakochałam się. Jak długo już mieszkasz w Portland? 5,5 roku. Zdecydowaliśmy, że opowiesz nam o kuchni Portland, o jedzeniu, o tym, co się tutaj dzieje. Od czego zaczęłabyś? To był wielki szok, w ogóle przyjazd do Portland, dlatego że Portland łamie wiele stereotypów o Ameryce i właśnie jednym świetnym przykładem, moim zdaniem, jest właśnie kuchnia. Albo inaczej podejście Portlandczyków do jedzenia w ogóle. Portlandczycy nazywają się foodies, czyli takimi snobami jedzeniowymi. To się objawia w ten sposób, że na przykład to miasto jak ognia boi się wielkich spożywczych sklepów. W związku z tym jest pełno jakichś malutkich sklepików, kooperatyw, gdzie każda marchewka i kalafior podpisane są, z jakiej farmy pochodzą. Bardzo podobnie to wygląda w restauracjach. To jest takie miasto, gdzie można spróbować wielu przedziwnych rzeczy, na przykład hamburgera z jelenia wapiti, albo lodów z oliwy z oliwki, albo pączka z bekonem w jakiejś masie z utartej z bazylii. No i poza tym to jest takie miasto, które jest bardzo przyjazne dla ludzi o dosyć delikatnych podniebieniach, albo dla tych z alergiami. Ale to nie znaczy, że tylko foie gras i kawior. Nie. Wręcz przeciwnie. To jest miasto bardzo przyjazne dla wegan, wegetarian albo freegan. Ludzi, którzy zdobywają pożywienie przez to wszystko, co zostaje po restauracjach i sklepach na przykład. Ale chyba to, z czego Portland jest najbardziej znane, to jest absolutny szał na punkcie jedzenia ulicznego z budek, które stoją przy ulicy. Proszę sobie wyobrazić jedną wielką przecznicę, po prostu wypchaną po brzegi takimi budkami, które serwują kuchnię od etiopskiej przez gruzińską, po polską, niemiecką, hawajską, Stanów Południowych, czy wszelkie rodzaje fuzji. I to wszystko w tych budkach? Tak, i to wszystko w tych budkach, za bardzo przystępną cenę i dodatkowo bardzo wiele restauracji w ogóle w Portland zaczynało w ten sposób. Do tego stopnia, że te budki biorą udział w różnych rankingach, konkursach, powstała nawet książka zatytułowana Kartlandia właśnie na ten temat. A jeżeli miałabyś kogoś zaprosić do Portland na jedzenie, czy w Portland jest coś charakterystycznego, lokalnego, czym oni się żywią? Jak wygląda portlandzki bigos? To będzie na pewno wędzony łosoś, to będą na pewno główki paproci, liście paproci, które są zwinięte jeszcze na górze, w związku z tym wyglądają takie zielone ślimaczki i je się zazwyczaj wrzuca na patelnię i podsmaża. Są bardzo smaczne. To będą kurki, to będą na przykład hamburgery właśnie wykonane z dzikich zwierząt, no i kraby. Bardzo dużo jedzenia o pochodzeniu morskim. Portland w liściach paproci. To rzeczywiście brzmi całkiem nieźle. Z tych słodyczy, o których była mowa, spróbowaliśmy lodów o smaku sera pleśniowego z gruszką. Pyszne. Lody bekonowe rzeczywiście też były. No i ten hamburger z wapiti. Pyszne było, wszystko świetnie. Natomiast jeżeli chodzi o te budki, o których mówiła Ania, fantastyczne, robi wrażenie, ma swój klimat, można spróbować wszystkiego, również polskiego jedzenia. Na naszej stronie internetowej są zdjęcia, pan Tadeusz, jest bigos, są pierogi, wszystko jak trzeba. Ale żeby ktoś nie mówił, o, przyjechała Polka i opowiada o amerykańskiej o kuchni Portland, to mamy również prawdziwego Amerykanina. Męża pani Ani, Jordana, no właśnie takiego prawdziwego Amerykanina, który takie panie, jak pania Ania, wyciąga nam z Polski. W Portland jedzenie jest bardzo pycha, jest bardzo naturalne, bardzo lokalne i pyszka. Masz jakieś ulubione swoje dania? Rybka jest bardzo popularna tutaj. Ocean Pacific jest niedaleko. Łosaż jest bardzo popularna, bardzo pycha. Pycha i pyszka. No, jeżeli rzeczywiście tak mówi Amerykanin, tak musi być. No i tak to spróbowaliśmy tego portlandzkiego specjału. No i tak to przełykam ślinkę cały czas słuchając tego. Wyobrażam sobie te ryby, wyobrażam sobie owoce morza, bo to wybrzeże Pacyfiku, zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Owoce morza pewnie rządzą. Owoce morza rządzą. Rzeczywiście w związku z położeniem Portland, czy wcześniej tak jak Vancouver, no dzieje się wiele rzeczy. Sprawa jedzenia z oceanu to jedna sprawa, sprawa sportowego ducha narodu, druga sprawa, ponieważ mają góry w zasięgu w zasadzie godziny jazdy, a więc mają snowboarding, mają narty, z drugiej strony mogą pływać w oceanie, ale to też pogoda, no tak jak w Vancouver. Wiatr często pada, tak i w Portland leje czasami całkiem konkretnie. Patrzę na trasę, która przed tobą, bo to właściwie początek wyprawy przez Ameryki, ale te miejscowości, które nazwy, samo brzmienie nazw miejscowości, które przed tobą, Sacramento, San Francisco, San Jose, Los Angeles, San Diego, Tijuana dalej, tu już w Meksyku. Pytanie, czy pojedziesz zachodnim wybrzeżem, czy może gdzieś przez kontynent, bo Nevada, Utah, Arizona czekają. No to jest właśnie odwieczny problem podróżnika, że jest więcej miejsc do obejrzenia niż możliwości ich obejrzenia. Chyba zdecydujemy się na wariant pośredni. Na początek zachodnie wybrzeże, a potem odbijemy jednak troszkę w stronę interieru, bo tam jest bardzo, naprawdę bardzo ciekawie. Z takich ładnie brzmiących nazw to dzisiaj jeszcze spróbujemy zajrzeć do San Rafael. Tam jest jedna z najbardziej znanych szkół psów przewodników na zachodnim wybrzeżu, a ponieważ zbieramy pieniądze dla niewidomych, wszystkie szczegóły na naszym Facebooku, to miło byłoby tam zajrzeć i zobaczyć, jak oni sobie dają z tym radę. A kaniony Utah, kaniony Colorado, no to może trochę za daleko, ale Arizony rzeczywiście bardzo, bardzo kuszą. Zazdroszczę, pozdrawiam z Polski. Mam piosenkę dla ciebie, na do widzenia, na do usłyszenia, do jutra. Bardzo się cieszę, my również pozdrawiamy i bardzo ciekaw jestem, jaka to pieśń. Tomasz Gorazdowski, który jedzie przez Ameryki. Polecam państwu przy okazji naszą stronę internetową, tam dużo informacji, no i oczywiście zdjęcia. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Nazwiska mówią wszystko w duecie Johnny Cash i Willie Nelson. On the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again, and I can't wait to get on the road again. Here we go. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Big thing. And I can't wait to get on the road again. Thank you all very much. I na takiej drodze właśnie jest Tomasz Gorazdowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Z Tomkiem spotkamy się ponownie jutro po 17. W list od pana Jana z Poznania. Teraz czekam tylko na Michała Olszańskiego, śpiewającego ulubione kawałki reggae i mogę umrzeć. Jeszcze w postscriptum, a zastosowanie grafenu jest oczywiste. Wreszcie będzie można polityków przejrzeć na wylot. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl w każdej sprawie, albo SMS-em 71335. A teraz Europa od kuchni o dzwonieniu. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Dziś w naszym cyklu mamy dobrą informację. Od 15 grudnia 2015 roku, czyli za nieco ponad rok, w Unii Europejskiej całkowicie zniesione mają zostać opłaty roamingowe, czyli opłaty za używanie telefonu komórkowego czy transmisję danych za granicą. To właśnie te opłaty do niedawna powodowały, że niektórzy po wizycie w innym kraju członkowskim mieli spore nieprzyjemności, patrząc na rachunki po powrocie. Przypadek, jaki znam z grona swoich znajomych, to jest blisko 80 tysięcy złotych za transmisję danych w roamingu. Komputer został włączony na noc i w tym czasie ściągnął sobie aktualizację systemu Windows. Mówi ekspert do spraw nowoczesnych technologii Maciej Bębenek. Opłaty roamingowe i tak udało się już Komisji Europejskiej ograniczyć, ale nie ma żadnego powodu, by je utrzymywać, a ich zniesienie ma uwolnić rynek i go ożywić. Badania wskazują, że znaczna część ludzi nie korzysta w ogóle ze swojego telefonu za granicą. Po prostu boi się, nie wie, nie zna. Słyszała legendy o jakichś gigantycznych rachunkach. W związku z tym po prostu telefon za granicą jest wyłączony, co najwyżej wysyłane są SMS-y. Skoro w Unii mamy wolność przemieszczania osób, towarów i usług, to dlaczego mamy płacić za tę samą usługę w innym kraju członkowskim więcej niż we własnym? Chodzi o stworzenie tak zwanego jednolitego rynku łączności elektronicznej. Propozycja Komisji Europejskiej została przedstawiona we wrześniu ubiegłego roku, a na jakim etapie jest ta sprawa obecnie? O tym nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Prace nad reformą rynku telekomunikacyjnego są już na ostatniej prostej. Po przegłosowaniu pakietu przepisów w Komisji Przemysłu przyszedł czas na cały Parlament Europejski. Deputowani mają go przyjąć w najbliższy czwartek. I wtedy przepisami zajmą się już kraje członkowskie, bo ich zgoda też jest potrzebna. Nie Grecja, ale Włochy, które od 1 lipca będą kierować pracami Unii, mają doprowadzić do ostatecznego porozumienia w tej sprawie. Włosi zadeklarowali, że potraktują tę sprawę priorytetowo i już w październiku planują zakończenie negocjacji. Tak, by cały pakiet mógł wejść w życie od przyszłego roku. A nasz ekspert do spraw nowoczesnych technologii, Maciej Bębenek, przypomina, że znienawidzony przez wielu roaming wcale zły nie jest. Został przecież wymyślony po to, aby życie nam ułatwić. Problem to tylko kwestia pieniędzy. Roaming nie jest rzeczą znienawidzoną, ponieważ jest to możliwość korzystania jednak ze swojego telefonu praktycznie w dowolnym miejscu świata. Natomiast znienawidzone są opłaty za roaming. Ich wysokość jest sprawą uwarunkowań historycznych. Lata temu, kiedy usługi roamingowe wchodziły w życie, taka usługa roamingowa była usługą luksusową, była usługą premium dla użytkowników. W tej chwili, kiedy mamy już na świecie kilka miliardów telefonów komórkowych, nie ma za bardzo podstaw do traktowania tego jako usługi premium. Dlaczego w takim razie ta droga do zniesienia opłat roamingowych jest taka długa i wyboista? I wszyscy operatorzy mówią, że zbankrutują z tego powodu. Po prostu jest to źródło dodatkowych przychodów. Przez ostatnie lata w Unii Europejskiej nastąpiła bardzo gwałtowna obniżka opłat za wymianę ruchu między operatorami. Kiedyś te opłaty, chociażby w Polsce, były na poziomie 60-80 groszy. W tej chwili są to 4 grosze za każdą minutę przekazaną między sieciami. Podobna tendencja jest w całej Unii Europejskiej. Jest to jedna z dyrektyw Komisji Europejskiej. W związku z tym zmniejszył się strumień pieniędzy, jaki do operatorów płynął właśnie głównie dzięki użytkownikom roamingowym. W związku z tym, ponieważ spadają inne wpływy, jest to jak gdyby kolejny taki gwóźdź do trumny operatorów, którzy kiedyś rzeczywiście mieli zyskowność na poziomie 10%. W tej chwili ta zyskowność drastycznie się zmniejszyła. A dzięki temu, że koszty się udawało systematycznie zmniejszać, to teraz nie będzie rewolucją ich całkowite zniesienie? Będzie rewolucją na pewno, będzie głównie rewolucją mentalną. Ja nie wiem, czy pan pamięta sprawę ujednolicenia opłat roamingowych w całej Europie. To jest sprawa sprzed 6-7 lat, kiedy nakazem Komisji Europejskiej to weszło w życie. Pierwsza teza była taka, że operatorzy będą do interesu dokładać. Okazało się, że nie dokładają, chociaż rzeczywiście ich dochody się zmniejszyły. Przypuszczam, że będzie dokładnie tak samo w tym momencie, czyli będzie opór, silny opór materii, chociaż prawdopodobnie jest to już sprawa przesądzona w tej chwili, jeżeli chodzi o legislację. I operatorzy będą musieli się dostosować pod groźbą bardzo wysokich kar. Proszę zwrócić uwagę, że już w tej chwili w Polsce pojawiają się oferty typu 1000 minut odbierania bezpłatnego za granicą. Ten 1000 minut na przykład jest przez okres dwuletniej umowy. Jeżeli ktoś podpisuje w tym momencie taką umowę, to ma pewne ryzyko związane z tym, że w momencie, kiedy regulacje wejdą w życie, być może z nich nie prędko skorzysta. Operatorzy także mogą na tym zyskać, jak mówią niektórzy analitycy, aż 300 milionów nowych klientów będzie korzystać z usług telekomunikacyjnych za granicą u operatorów. Jest to istotne, szczególnie jeżeli w przypadku rozmów telefonicznych jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli minuta kosztuje nas tyle, możemy ograniczyć rozmowę. W przypadku SMS-ów podobnie. Natomiast dla większości klientów tajemnicą jest transmisja danych. Nigdy nie wiadomo, czy ten smartfon po uruchomieniu pobierze 10 kilobajtów czy 10 megabajtów danych. W związku z tym transmisja danych to jest to, co może ożywić ten rynek na szczeblu europejskim. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. I jeszcze Ameryka od kuchni. Ja mam takie pytanie odnośnie relacji pana Gorozdowskiego. Chodzi mi o to, czy te paprocie, o których on mówił, że tam, że to jest jadalne, czy to nadają się do tego takie paprocie, co u nas w lasach rosną, bo ja akurat mieszkam w takim miejscu, gdzie tego będzie za chwilę sporo. Niechętnie bym skosztował. Jeżeli moglibyście się państwo dowiedzieć, to byłbym wdzięczny. No chyba, że pan zrobi próby i nas poinformuje i my przekażemy te informacje wtedy. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Beniamin Filip. A na początek informacja sprzed kilku minut z Brukseli. NATO ogłosiło decyzję o zawieszeniu wszelkiej praktycznej współpracy cywilnej i wojskowej z Rosją. Ministrowie spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego zdecydowali też, że NATO wyśle dodatkowe wojska do krajów członkowskich w sąsiedztwie Ukrainy i Rosji. Śledztwo dotyczące usuwania krzyży w komendzie policji w Radomiu umorzone. Prokuratura uznała, że komendant, wydając polecenie zdjęcia krzyży, nie przekroczył uprawnień. Doniesienie w tej sprawie złożył Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami, który przekonywał, że Karol Szwalbe obraził ich uczucia religijne. Sam komendant w liście otwartym do swoich podwładnych oświadczył, że nikogo nie namawiał do usuwania krzyży. Przyznał, że jako osoba niewierząca zdecydował, że w jego gabinecie i sekretariacie będą tylko symbole państwowe. 22 tony materiałów wybuchowych przejęły siły bezpieczeństwa Afganistanu. Znaleziono je w około 450 workach ukrytych w jednej z piwnic na północy kraju. Zdaniem władz w Kabulu ładunki miały zostać wykorzystane przez talibów do zakłócenia przebiegu sobotnich wyborów prezydenckich. Arcybiskup Atlanty w stanie Georgia przeprosił za wydanie ponad $2 milionów na budowę swojej rezydencji. Wilton Gregory przeprowadził się niedawno do nowej siedziby o powierzchni blisko 600 metrów kwadratowych. Jej zbudowanie było możliwe między innymi dzięki sporej dotacji ze spadku, ale przekazanego na cele religijne i charytatywne. W skrócie to tyle w serwisie o 18 w raporcie amerykańskiego Senatu na temat tajnych więzień CIA. Wynika z niego, że agencja kłamała w sprawie brutalnych metod przesłuchań. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Premier przedstawił 6 filarów nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Pierwsze 3 to wspólne zakupy surowców energetycznych, wzmocniony mechanizm solidarności na wypadek odcięcia ich dostaw, maksymalne dofinansowanie budowy infrastruktury energetycznej. Kolejne 3 to pełne wykorzystanie dostępnych źródeł paliw kopalnych, szukanie porozumień z innymi dostawcami surowców energetycznych i zapewnienie bezpieczeństwa sąsiadom Unii. Polska prowadzi ofensywną w zasadzie dyplomatyczną i akcję w celu przekonania państw Unii do nowej polityki energetycznej. Skończyła się już możliwość odliczania pełnej wartości VAT zawartego w cenie samochodu, jeśli wykorzystywany jest nie tylko do celów służbowych, ale i prywatnych. Do tej pory wszyscy zainteresowani zakupem tzw. samochodów z kratką byli w stanie odliczyć 100% VAT zawartego w cenie auta. Od 1 kwietnia, czyli od dziś, takiej możliwości już nie ma. Ustawowo rząd ograniczył odliczenie do 50% VAT zawartego w cenie samochodu. Na pewno przedsiębiorcy skorzystali z tej możliwości odliczenia 100%, chociaż na pewno nie w takim stopniu, jak przypuszczaliśmy, mówi prezes firmy Samar Wojciech Drzewiecki. Najprawdopodobniej, bo dopiero jutro poznamy ostateczne wyniki, około 10% całego rynku stanowić będą samochody z kratką. Sądzimy, że zarejestrowanych zostało w granicach 24-25 tysięcy aut posiadających homologację ciężarową i uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT. Jeśli chodzi o najczęściej sprzedające się marki, to czołówkę listy rankingowej tworzą ci sami producenci, którzy stanowią czołówkę listy wszystkich rejestrowanych w Polsce samochodów. Mówimy więc głównie o Volkswagenie i Skodzie. To są auta, które przejęły największą część tego tortu podatkowego, mówi Wojciech Drzewiecki. Na liście rankingowej można znaleźć i marki luksusowe, Audi, a także BMW. Sporą część aut, które sprzedawały w okresie pierwszych 3 miesięcy, to były właśnie auta posiadające homologację ciężarową. Zdaniem prezesa Drzewieckiego rynek motoryzacyjny po tym okresie przejściowym nadal powinien rosnąć. Analitycy Samaru przewidują, że wzrost ten będzie wyższy nawet od 5%. Grecja, która zmaga się z kryzysem, otrzyma kolejny zastrzyk finansowy. Eurogrupa zgodziła się odblokować fundusze i wypłacić Atenom 8 miliardów 300 milionów euro. Ministrowie finansów strefy euro podzielili pieniądze na trzy transze. Pierwsza ma wynieść ponad 6 miliardów euro, a greckie władze otrzymają ją pod koniec kwietnia. Sprawdzamy, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych w Warszawie. WIG20 na minimalnym plusie 0,01%, WIG38% na plusie. Obroty wyniosły ponad 610 milionów złotych, a w tej chwili frank szwajcarski kosztuje 3,42 zł, euro 4,17 zł, dolar 3,02 zł, funt brytyjski kosztuje 5,03 zł. I jeszcze uncja złota kosztuje w tej chwili 1281 dolarów. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. W nocy mróz od minus 6 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i do plus 3 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie, więcej chmur na Dolnym Śląsku i tam może przelotnie padać. Temperatura w ciągu dnia od 7 stopni w Gdańsku do 13 w Rzeszowie i do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Przeliczam trasę do Allegro. Przed tobą tysiące opon do wyboru. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro, także w twoim telefonie. Wiosna za pasem. A u mnie za pasem? Sama zobacz, niedługo zdejmiemy te wszystkie ciepłe swetry, kurtki, płaszcze. A ja po tej zimie nawet nie mam odwagi, żeby podejść do wagi. Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Calorie Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex, otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece o Calorie Control. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Pascalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 złotych. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrapka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja w sprawie paproci, nie wiem jakie są w Ameryce gatunki, czy takie są jak w Polsce, ale z tego co mi wiadomo, nasze paprocie są pod ochroną, także niech pan nie próbuje ich jeść. No i wszystko jasne. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Canterite. Zbiórki publiczne zostaną uwolnione od zbędnej biurokracji. Według nowego prawa, które zacznie obowiązywać od lipca, wystarczy, że zgłosimy chęć i określimy cel, żeby po 3 dniach rozpocząć akcję. Dotychczas obowiązująca ustawa jeszcze z 1933 roku nakładała na organizatorów zbiórek wiele obowiązków. Teraz ma być prościej i szybciej, mówił dziś prezydent Bronisław Komorowski, podpisując ustawę. Bodajże 8% organizacji pozarządowych decyduje się na organizowanie zbiórek publicznych. Właśnie być może częściowo ze względu na mitręgę urzędniczą. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem przez to nowe prawo zachęcimy jak największą ilość obywateli Polski do tego, aby partycypował zbierając pieniądze albo po prostu wrzucając te pieniądze na różne ważne cele społeczne. Po latach mamy już ustawę w takim kształcie, o jaki walczyły i fundacje, i organizacje pozarządowe. Przynajmniej przez ostatnich 6 lat to na pewno. Już tak intensywnie. Tak, myślę, że to jest wielki sukces. Dyrektor Generalny Polskiego Czerwonego Krzyża Jerzy Zaborowski. Do tej pory, aby przeprowadzić zbiórkę, trzeba było uzyskać pozwolenie. Dużo biurokracji, bardzo skomplikowany system rozliczeń. Wiele organizacji pozarządowych w ogóle rezygnowało z tej formy pozyskiwania środków finansowych, co ograniczało działalność. Teraz ten system będzie o wiele prostszy. Wystarczy zgłosić informację o tym, że chce się robić zbiórkę. Taka informacja znajdzie się na portalu internetowym. internetowym. Każdy będzie mógł sprawdzić, czy ta zbiórka jest legalna, jaki jest jej cel. No właśnie, tu chciałam się zatrzymać, no bo zostało to wszystko puszczone w stronę ludzi i zaufania wzajemnego, ale co pan radzi w nowej sytuacji? To jest, myślę, taka uniwersalna zasada, żeby pomagać za pośrednictwem tych organizacji, do których mamy zaufanie. To daje taką gwarancję, że te pieniądze nie będą zdefraudowane. Pomaganie to jest taki impuls. Szefowa Fundacji AKOGO, Ewa Błaszczyk. Często bardzo jest to spontaniczne i ma swoją określoną dramaturgię zdarzeń i czas trwania. Więc jeśli wtedy się występuje w jakiejś sprawie o pozwolenie, co trwa bardzo długo, jest pierwsze rozmydlenie energii, potem to następuje, ale już część ludzi odwróciła się plecami. W ramach przepisów nowej ustawy zbiórką publiczną są wyłącznie zbiórki pieniędzy w gotówce i darów rzeczowych prowadzone w przestrzeni publicznej, w sytuacji, kiedy darczyńcy są anonimowi. Natomiast zbiórką publiczną nie są wpłaty na konta bankowe organizacji i zbiórką publiczną nie są charytatywne SMS-y. Także datki na forach internetowych. Przelewy na konta bankowe są traktowane jako zwyczajne darowizny i podlegają kontroli, tak jak wszystkie inne darowizny, które otrzymują organizacje pozarządowe. Ta charytatywność w Polsce, ona jest tak często tak po omacku robiona. Portal siepomaga.pl, Agnieszka Nowik. Tak naprawdę wiele osób, jakby pani spytała, nawet nie wie, czy trzeba koncert charytatywny zgłaszać, czy nie trzeba zgłaszać, czy to jest zbiórką, czy nie jest. Te takie podstawowe zagadnienia często są tak niewyjaśnione, niezrozumiałe, że tutaj każde uproszczenie, a to ma być uproszczenie, bo ma być portal, zgłoszenie, 3 dni. No to zmiana jest rewelacyjna, bo w ciągu 3 dni można na fali tych emocji, tych wrażeń, na podstawie których chce się zrobić coś dobrego, to może się udać. Tylko zobaczymy, jak to będzie naprawdę, czy to będzie tak dobrze, jak to jest opisywane. Ta nowa ustawa daje możliwość sprawdzenia w internecie. Będzie portal dedykowany do zbiórek publicznych i tam informacje o wszystkich zbiórkach będą, więc każdy będzie mógł sprawdzić, czy ci ludzie, którzy zbierają pieniądze na jego ulicy, to rzeczywiście są reprezentantami określonej organizacji i zbierają na właściwy cel. O nowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych, które zaczną obowiązywać od lipca, pytała Ewa Dudzińska. Jeszcze list od pana Wiesława, który w San Francisco mieszka od 30 lat, to do Tomka Gorazdowskiego. Jeżeli pan Gorazdowski nie zdecydował, którą drogą jechać na południe, to radziłbym jechać jedynką. Jest piękna i wiedzie wzdłuż Pacyfiku wśród ogromnych sekwoi. Piątka jest szybsza, ale nudna. Portland nie jest złe, ale gdyby pan Gorazdowski chciał naprawdę dobrze zjeść, to tylko w San Francisco. Zachwala pan Wiesław, który mieszka tam od ponad 30 lat. I jeszcze musztardę po obiedzie. Po obiedzie, bo wiemy już, że paprocie w Polsce są pod ochroną. Panie redaktorze, ja może jednak bym prosił pana redaktora Kanterajta o dowiedzenie się o tą paprotkę u źródła, bo może się okazać, że ta Polska no, nie jest zbyt pożywna, tak delikatnie mówiąc, i możemy stracić słuchacza, a tego nie chcemy na pewno. Natomiast gdyby się okazało jednak, że te polskie paprocie są jadalne, no to można by było połączyć przyjemne z pożytecznym, na przykład kwiatuszki takie dla pani domu. Pani domu od razu by tą paprotkę z tych kwiatuszków wyciągała, no i przyrządzała, no i taki odpowiedni bukiet smakowy na talerzu by się pojawiał. Także myślę, że to dobry pomysł, żeby urozmaicić naszą kuchnię polską, no, na przykład paprocią, której, no jakby to nie patrzeć, rośnie u nas od groma. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, nam majstrów klną. Figowe schną liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc grzmot i błysk. Aż leczyna od pył z bezdroży dróg bożych. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt Praca na noc już. W niebie majstrów od światła bunt figi schnął. Dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajskich gruź. Figowe schną, liście, liście schną. Niebem wstrząsa ogniska płac, figi schną. Szlak niech figi nadszedł wszak, wszechkońca znak. Patrzłe czyna od pył z bezdroży dróg bożych. Z chrzmotu wróżył, czy się maku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. To Trójka za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. 1 300 000 zapytań o bilingi skierowane do operatorów przez służby w ubiegłym roku. Ta liczba to jeden z powodów wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego, którzy pytają Trybunał Konstytucyjny, czy to zgodne z ustawą zasadniczą. Skarga dotyczy przepisów o kontroli operacyjnej. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk podkreśla, że obywatele powinni mieć kontrolę i świadomość w kwestii elektronicznych informacji o nich udostępnianych na przykład ABW albo wywiadowi skarbowemu, a jeśli będzie inaczej, powstanie niebezpieczna sytuacja. W skrajnym przypadku, oczywiście z tym przypadkiem nie mamy do czynienia, może to prowadzić do tego, że demokracja przekształci się w państwo autorytarne. Służbom wolno tylko tyle, na ile pozwala prawo. My funkcjonujemy nie w interesie swoich funkcjonariuszy, nie w interesie własnym, a w interesie obywateli. Inną kwestią jest odpowiedzialność funkcjonariuszy za złamanie przepisów. A tak kontrargumentuje szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik. Julia Pitera, posłanka Platformy Obywatelskiej, jest gościem Pulsu Trójki. Dzień dobry. Witam także Katarzynę Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Dzień dobry. Nieograniczony dostęp do elektronicznych danych, to hasło często pojawia się w dyskusji na ten temat. Mowa o billingach, o poczcie elektronicznej, o kontach bankowych. Rzeczywiście to jest tak poważny problem, że służby mają dostęp nieograniczony? Z analiz, które Fundacja Panoptykon prowadzi od ponad 3 lat, wynika, że problem jest poważny z kilku względów. Pan cytował liczby zapytań i już nawet okazuje się, że te liczby, które mamy, nie są rzetelne. Nikt dzisiaj w Polsce nie jest w stanie ocenić skali zapytań służb o nasze dane. My, pytając bezpośrednio służby, dochodzimy do zupełnie innych wyników niż na przykład Urząd Komunikacji Elektronicznej. Nam wyszło z naszego liczenia ponad 2 miliony. Z tego, że nikt nie stosuje spójnej metodologii liczenia i to już jest coś z czubek góry lodowej. Nasza niewiedza o problemie zaczyna się na poziomie skali zapytań, a sięga dużo, dużo głębiej do poważniejszych rzeczy, jakimi jest brak kontroli zewnętrznej jakiegokolwiek organu, czy policji, czy prokuratury nad tym, kto i po co sięga, jak również braku kontroli nad celami, w których to się dzieje. Bo każda ze służb, 9, może korzystać z tych danych w sposób nieograniczony w ramach swoich uprawnień, a więc także w błahych sprawach, także w celu prewencji, a nie tylko reagowania na poważne zagrożenia. I to otwiera pole do nadużyć. Na ile one są faktem, tego po prostu nie wiemy, bo właśnie mamy za mały wgląd w skalę i głębokość problemu. Ale ten bałagan, tak trzeba powiedzieć, o tym mówi bardzo wielu ekspertów. To jest chyba, pani poseł, poważne jak do oskarżenia wobec państwa. Czy powiedziałabym tak, ja mam dość poważny dylemat, dlatego że z jednej strony zajmowałam się przez wiele lat w swoim życiu no jednak wolnościami człowieka i jego prawami w bardzo szerokim tego słowa rozumieniu. I z jednej strony dobrze, że organizacje pozarządowe stoją na straży, bo jednak w jakiś sposób ciekawość organizacji pozarządowych musi dyscyplinować organy państwa. Z drugiej strony mam pełną świadomość, dlaczego te organy państwa bronią się przed ograniczaniem tych uprawnień. Dzisiaj są zupełnie inne narzędzia techniczne, które towarzyszą dokonywaniu nie tylko przestępstw, ale również uczestniczą, są wykorzystywane przy stwarzaniu poważniejszych zagrożeń. To nie chodzi o to, żeby nie korzystać z tych narzędzi, tylko żeby mieć nad tym kontrolę, żeby to nie było... I dlatego ja mam nadzieję, znaczy one muszą być proporcjonalne do ilości zdarzeń, które są podejrzane, prawda? Ich wagi. Tak, z całą pewnością. Natomiast ja mam nadzieję i w sumie cieszę się może, że te wnioski są w Trybunale Konstytucyjnym, że będą dopuszczeni do głosu przedstawiciele tylu instytucji zainteresowanych, czyli zarówno tych, którzy uważają, że to powinno być bardziej radykalnie uregulowane, jak i te, które będą uzasadniały, dlaczego dzisiejszy stan prawny ich zdaniem jest dobry. Bo ja zawsze wierzę w to, że jeżeli są dobrze udokumentowane argumenty po dwóch stronach, to gdzieś w końcu się wypracowuje środek. To no znaczy... i wśród tych argumentów ze strony na przykład policji pojawia się taki argument, że kiedy mówimy o liczbie, którą sam przytoczyłem, 1 300 000 zapytań tylko w ciągu jednego roku, no to szef policji mówi, że w Polsce jest aktywnych ponad 56 milionów kart SIM, czyli znacznie więcej niż osób, które tutaj żyją. To znaczy, że te karty są bardzo często zduplikowane i że w rzeczywistości, zdaniem szefa policji, mówimy o 300 000 osób, czyli o znacznie mniejszej liczbie. To z jednej strony potwierdza to, o czym pani mówiła, że do końca nie wiemy, jak to jest, ale może problem nie jest tak wielki. Problemem, podkreślam, nie jest skala. Skala, brak wiedzy o skali jest tylko sygnałem, że coś jest nie w porządku, jeśli chodzi o przejrzystość tego procesu. Ale skala, czyli to będzie, czy to będzie 100, 1000 czy milion, czyli jest rzeczą względną. Gdyby okazało się na przykład, że policja faktycznie ma rocznie wiele spraw, które wymagają szerokiego zrzucenia sieci i analizy bardzo wielu danych, gdybyśmy to wiedzieli i rozumieli dlaczego, moglibyśmy uznać jako obywatele, że to są działania proporcjonalne. Gdyby okazało się coś przeciwnego, że policja sięga w błahych sprawach po bardzo dużej ilości bilingów, a nie wie sama albo nie umie uzasadnić dlaczego, wówczas mielibyśmy problem. Więc to jest rzecz względna i liczby, które nam ktokolwiek podaje, tutaj nie są kluczowe. Kluczowy jest właśnie brak mechanizmów kontroli zewnętrznych, które mogłyby pomóc nam dojść do tej konkluzji, na ile liczba jest zasadna, a na ile jest przesadzona. Trybunał oczywiście będzie orzekał zgodność z konstytucją tych przepisów, a jaki werdykt byłby potrzebny z punktu widzenia dobra sprawy tutaj, czyli dobra praw obywatelskich? No to przesądzi Trybunał jako absolutnie tutaj niezawisła instytucja. Natomiast z perspektywy Fundacji Panoptykon my takie postulaty wysłaliśmy także do parlamentarzystów. One są u nas na stronie publikowane, więc nie ukrywamy ich. Jakie byśmy zmiany uważali za korzystne? Przede wszystkim kwestie wprowadzenia kontroli, wymuszenia kontroli zewnętrznej nad tym, nad sięganiem po bilingi i dane geolokalizacyjne, bo to są dane bardzo wrażliwe o nas. Tak naprawdę powinny być traktowane tak jak podsłuch, a nie inaczej. Wprowadzenie przejrzystości w statystykach, w tym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jaka jest skala zapytań i aby wszystkie podmioty liczyły je tak samo, a nie inaczej, ale też ograniczenie narzędzi, jakimi mogą posługiwać się służby, do zamkniętego katalogu. To jest to, co powiedziała pani Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie może być tak, że służby mają tutaj otwarty katalog, a tak teraz jest. Mamy podsłuchy i wiele, wiele innych narzędzi, które tylko technologia dyktuje, a których prawo nie ogranicza. To jest stan niewystarczający. Ja mam tylko taką wątpliwość, jaka jest definicja błahej sprawy albo poważnej sprawy. No to jest coś, co jest oceną dość subiektywną. Nie bardzo wiem, jak można by to zdefiniować w przepisach prawa. No chyba nie da się. No jakoś, no właśnie nie da się i dlatego podejrzewam, że odpowiedzialność za taką decyzję no, ponosi służba, która ją podejmuje. No bo może być to akurat błahe zdarzenie, ale dotyczące osoby, która poza wszystkim jeszcze jest sprawdzana i jej bilingi są sprawdzane w znacznie poważniejszych sprawach i ta błaha rzecz jest jakoś dopełnieniem tego postępowania. Ja po prostu usiłuję sobie wyobrazić, jak to zrobić, jak to zdefiniować. Katalog przestępstw. No nie, tego się nie da. Inne kraje tak dokładnie to uregulowały. To nie jest bardzo, nie bardzo sobie wyobrażam, dlatego, że tak jak powiedziałam, może być błahe przestępstwo towarzyszące przestępcy, który oprócz tego dopuszcza się znacznie większych przestępstw. Czy będziemy mieli te inne przestępstwa jako powód do sięgnięcia mojego bilingu. Właśnie, dlatego... może nie jest potrzebna definicja błahego i poważnego przestępstwa, tylko właśnie tak jak mówi pani Katarzyna Szymielewicz, katalog takich przestępstw, w przypadku których możemy to zastosować. Jeżeli przestępca jest sprawdzany z powodu tej prostszej sprawy, no to wtedy jest ta sprawa z katalogu. Jeżeli to jest coś poważniejszego, wtedy inna. Nie można, tak? Ja muszę powiedzieć, nie bardzo to sobie wyobrażam. To znaczy każdy typ przestępstwa należałoby opisać i zdefiniować. I obawiam się, że tak naprawdę to może być taką ścieżką wskazującą, nie wiem, drogę omijania prawa. Ja się zawsze za bardzo boję, że nadmiernie precyzyjne określenie czegoś w prawie paradoksalnie nie przynosi efektów, czy też przynosi efekty odmienne. Ale nie będę się upierała, ponieważ zobaczymy, co powie Trybunał Konstytucyjny i wtedy będzie trzeba myśleć, bo już przed tym nie będzie ucieczki. Ja tylko bardzo bym chciała, żeby jednak wszyscy pamiętali o tym, że każda władza może nadużywać przepisów prawa nawet wtedy, jeżeli one są bardzo dobre i władza, mając przepisy nie najlepsze, może z nich korzystać najlepiej jak może, nie naruszając praw. To nie jest tak, że my przepisami prawa jesteśmy w stanie zabezpieczyć absolutnie wszystko w państwie. Ale to też nie znaczy, że możemy nie przejmować się przepisami. Nie. Tylko chodzi mi o to, że nie wierzę, że możemy stworzyć przepisy, które jeżeli władza byłaby nieodpowiedzialna, nie mogła ich nadużywać, ponieważ po pierwsze przepisy są do zmiany, jak wiemy, i już tak bywało niestety, a po drugie bywało, że zdarzały się władze, które przepisy pomijały. Ja dlatego uważam, że też ważna jest dobra praktyka i mam nadzieję, że również o tych dobrych praktykach przedstawiciele służb, które będą występowały przed Trybunałem, będą mówić, bo to jest też szalenie istotne. To też nasz Mielewicz. Dlatego byłoby idealnie, gdyby zawsze sąd mógł rozstrzygać o tym, czy ingerencja w prywatność w danej sprawie jest potrzebna, czy nie jest. Natomiast w realiach pracy policji czas jest ważny. Ja też rozumiem, że czasami służby potrzebują sięgać po dane bez takiej kontroli zewnętrznej i wówczas właśnie to prawo, jego przejrzyste, znaczy jego klarowność i precyzyjność ma znaczenie ogromne, bo przynajmniej ogranicza nam te nadużycia. Przy okazji dzisiejszej rozprawy podkreśla się, że pierwszy raz w historii Trybunału przesłuchuje świadków. To nie jest jedyna nowość. Jeden z sędziów powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że Trybunał czeka też szersza reforma. Główna zmiana ma polegać na tym, że sąd konstytucyjny będzie orzekał także w najpoważniejszych sprawach karnych, to coś w rodzaju wzoru ABW. Prezes Andrzej Rzepliński mówił, że to rozwiązanie miałoby w intencji ustawodawcy odciążyć sądy powszechne. Platforma wesprze tę inicjatywę? Jeśli chodzi o pierwszą część, czyli przesłuchiwania rzeczywiście aż 16 instytucji przed Trybunałem Konstytucyjnym w tej akurat sprawie, jest moim zdaniem pożądane, dlatego że poza pismami od rzecznika do Trybunału, wnioskami od rzecznika i praw obywatelskich oraz od prokuratora generalnego będą mieli okazję pokazać wszystkie aspekty rozmaitego rodzaju działań i potrzeb służb w rozmaitych przypadkach i to muszę powiedzieć, jest dość interesujące. Natomiast tam to jest w ogóle wykluczone. Trybunał Konstytucyjny jest instytucją kontrolną, jeśli chodzi o zgodność przepisów prawa z ustawą zasadniczą. Nie jest to sąd powszechny. Mamy w Polsce sądy powszechne i Trybunał Konstytucyjny i sądy administracyjne. Tak wygląda ten podział i niedobrze, gdyby on został zaburzony, bo precyzyjnie są określone zadania, które te instytucje mają. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego właśnie tą rolę kontrolną. Platforma mówi nie. Zdanie Fundacji Panoptykon? Jest to pomysł ciekawy, kontrowersyjny, zgadzam się z panią poseł, ale ciekawy, szczególnie z naszej perspektywy, kiedy widzimy, jak rozbieżne bywają orzeczenia sądów, choćby administracyjnych, z którymi my się zmagamy, walcząc o informację publiczną. Czasami słyszymy odpowiedź tak, czasami nie, na takie samo pytanie. Myślę, że może ingerencja Trybunału w sprawę największej wagi byłaby dla obywateli korzystna i wykluczyłaby wielu błędów. Zobaczymy, co na to powiedzą inni sędziowie, ale... No i chyba kłopotem też może być kwestia tego, że jeżeli zostanie przyjęte nowe prawo, to ktoś musi, być może pojawi się zapytanie o jego konstytucyjność. Kto wtedy stwierdzi konstytucyjność takiej reformy? Może służby. Ale to już niestety tak jest, że ja jednak mimo wszystko wierzę w rolę Trybunału Konstytucyjnego i w jego decyzyjność odnośnie rozstrzygania tego typu sporów. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeżeli sądy powszechne, bądź sąd administracyjny mają tego typu problem, no to byłoby dobrze, gdyby kierowały zapytanie w tej sprawie do sądu, do Trybunału Konstytucyjnego. No tak, tak, taka jest droga i to można zrobić i warto, żeby w sytuacji tego typu rozbieżności, o jakich pani mówi, no tego typu sytuacja miała miejsce. Aczkolwiek abstrahując od kwestii legalizmu, oczywiście bardzo ważnej, być może to pomogłoby trochę sądom powszechnym, które wiemy, że mają kłopot, jeśli chodzi o sprawne funkcjonowanie. A poskróciło drogę. Droga, którą my przechodzimy, dążąc do uzgodnienia tych orzeczeń, jest bardzo długa. Zwykle zajmuje nam rok albo nawet dwa dojście do sądu naczelnego, sądu administracyjnego, który rozstrzyga, który z sądów wojewódzkich miał rację i znowu zaczynam od początku. Więc to jest udręka, przez którą musimy przechodzić jako organizacje społeczne. Ja wolę, żeby sądy zajmowały się takim podziałem swoich zadań, jakie mają, bo jeżeli wszyscy się wszystkim zajmują, to zazwyczaj nikt nie zajmuje się niczym i dopiero powstaje problem. Dlatego wolę, żeby Trybunał pozostał Czyli Trybunałem. Czyli jednak podział władzy. Zobaczymy, jak ta sprawa potoczy się. Już pojawiają się komentarze, że ta reforma Trybunału Konstytucyjnego może wywołać opór środowiska porównywalny z tym, który pamiętamy przy okazji reorganizacji małych sądów. Julia Pitera, posłanka Platformy Obywatelskiej i Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon. Bardzo dziękuję. To był Puls Trójki. Damian Kwiek. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Bonjour, hein? Wasz pomysłowy kucharz Lisnera ma tym razem coś specjal. Szybka przechąska na kolację, śledzik na raz. Ideal, gdy was złapie smak na śledzika. A robi się go nawet nie un, deux, raz, dwa, ale na samo raz. Więc raz, ciach i się je. Bien sûr, ze smakiem. Kolacja na dziś, śledzik na raz. Smaczna i szybka przekąska, taka w sam raz. To musi być Lisner. Żegnamy reklamy. Tu program